Radyo tiyatrosu. Mahallenin kabadayısı. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Mahmut Acar. Nafi, karnımdan gelen sesleri duyuyor musun? Kusura bakma Hicabi, ama ben kendi karnımdan gelen sesleri dinlemekten senin karnından gelen sesleri duyamıyorum dostum. En son ne zaman bir şeyler yemiştik, hatırlıyor musun? 2 gün oluyor herhalde. Aman Allah'ım, yani biz 2,5 gündür tamı tamına 60 saattir açız, öyle mi? Parasızlığın gözü kör olsun. Birimiz ressam, diğerimiz heykeltıraş olacağımıza neden sanki memur işçi ya da esnaf olmadık ha? Vallahi doğru söylüyorsun Hafi. Ressam ve heykeltıraş olmak için yıllarca okuduk. Dünyanın masrafını yaptık bir de, değil mi? Halbuki ilkokula, hadi bilemedin ortaokul ya da liseye kadar okuyup çalışma hayatına atılabilirdik. Ne bileyim, bir fabrikada işçilik yapardık. Bir devlet dairesinde memurluk yapabilirdik. Ayakkabı boyacılığı, limon satıcılığı yapardık ama hiç olmazsa aç kalmazdık, aç. Ah, ama şimdi bunlardan hiçbirini yapamayız artık sevgili dostum. Çünkü ben ressam, sense heykeltıraş olarak... Aç kalmaya, bakkalı, kasabı, manavı dolandırmaya mahkumuz yani. Eyvah, eyvah, bu da kim? Olacaklı gibi çalıyor kapıyı ya. Zor duymuyorsunuz, neredeyse kapıyı kıracağım, açın şu kapıyı. Açın doğrum, yoksa saklanıyorsunuz. İşte sonunda milli felaket de kapıyı çaldı. Sevgili ev sahibimiz Madam Katina, bir bu eksikti. Açın kapıyı doğrum, yoksa öldünüz, birlikte intihar ettiniz. Açın yoksa polis çağırıp kırdıracağım kapıyı. Aman bir de polislerle başımız derde girmesin. Aç şu kapıyı Nafi, hadi aç. Tamam tamam, açıyoruz. Oh sevgili madam. Buyurun, buyurun, evimizi şereflendirdiniz efendim. Sizi hangi rüzgar attı buraya? Ahlaksızlar, reziller, dolandırıcılar. Lütfen madam, neden bu kadar öfkelisiniz? Bir kusur mu işledik size karşı? Daha ne olsun, kira kira. Çabuk kiramı verin. Hem de birikmiş 6 aylık borcu ile birlikte. Ya pardon, kira mı dediniz? Ya, evet kira dedim. Ne o öyle, şaşırmış gibi bir haliniz var. Elbette şaşırdım madam. Demek bunca öfkeniz kira yüzünden ha? Doğrusu pek şaşırttınız beni canım. Anlamadım. Yani birikmiş 6 aylık kira parasını istedim diye ayıp ettin. Hem de ne ayıp madam. Bir ressama, bir heykeltıraşa, bu ülkenin zor yetişen nadide 2 sanatçısına 3 kuruşluk kira yüzünden böylesine acımasız, hunharca bir saldırıyı maalesef şiddetle ve esefle kınıyor ve protesto ediyorum. Nadide sanatçılar öyle mi? Siz pabucumun sanatçıları, nadide sanatçılar siz, ödemez kirayı hiç. Ya para dediğiniz nedir ki madam? Elden ele dolaşan kağıt parçacıklarından ibaret değil midir sadece? Ama o kağıt parçacıkları olmaz ise zırnık koklatmaz bakkal kasa. Neyse, o kağıt parçacıklar yüzünden birbirimizi kırmayalım sevgili madam. Birikmiş kira borcumuz ne kadar demiştiniz? 30 milyon. 30 milyoncuk. 30 milyoncukmuş Nafi, duydun mu? O halde hemen veriniz. Hemen mi? Ya buncağız için bizi sık boğaz etmenizi hiç anlayamıyorum doğrusu. Bunun sık boğazını kaldı ressam efendi. Tam 6 aydır bekliyorum, dile kolay, 6 aydır. Bir 6 aycık daha beklesiniz sevgilim adam, ne dersiniz? Ne? Demek öyle. O halde gitti günah benden. Polise, jandarmaya, özeltime, çevik kuvvete her birine... Aman Allah'ım, o da ne? Ay, ödüm koptu, ne olur? Olamaz. Ay. Aman Allah'ım, rüya mı görüyorum yoksa? Hicabi, benim gördüğümü sen de görüyor musun? Yok, sen ne görüyorsun ki? Tabii göremezsin, zira sen güzellikleri göremeyen yeteneksiz bir ressamsın. Ama ben görüyorum, bu güzelliği, eşsiz güzelliği görebiliyorum. Madam... Lütfen yüzünüzü şöyle sağ tarafa doğru çevirir misiniz? Neden imiş? Çünkü sizi profilden seyretmek istiyorum da ondan. Lütfen madam, bir heykeltıraşın bu arzusunu geri çevirmeyiniz. Madem o kadar istiyorsun, çevireyim yüzümü bari. İşte bak şimdi görebiliyor musun Hicabi? Karşındaki bu eşsiz güzellikteki profili görebiliyor musun artık? Çıldırdın mı sen Nafi, ne güzelliği ya? Şşt! Sevgilim adamın şu burnunun güzelliğine bak. Ay sahi burnum güzeldir. Yalnız burnunuz olsa yine iyiyim adam. Ya çenenizin o güzelim çukuru. Ay. Ya yanaklarınızdaki o dehşetli gamzeler. Hayır. Böyle ender bir güzelliğin nasıl oldu da daha önce farkına varamadım sanki. Ne doğrusun be kuzum. Sahiden öyleyim. Sevgilim adam. Şöyle biraz dolaşır mısınız odada? Ay. O eşsiz, mankenlere taş çıkartan yürüyüşünüzdeki zerafeti de görmek istiyorum. Madem görmek istiyorsunuz yürürüm zo. Küçük iken beni manken yapmak istemişler idi zaten. Nafi, iyi misin? Açlık delirtmedi ya seni. Kapa çeneni. Yahu adamın neresi güzel be? Burun dediğin patlıcan, yanak dediğin gamzenin gelişi yok onda. Siz ikiniz öyle fısır fısır ne konuşursunuz bakayım. Sizin güzelliğinizi ve yaşınızı tayine çalışıyorduk. Ben en fazla 30'unda diyorum. Hicabi ise bir ressam gözüyle 25 yaşından bir gün bile almamıştır diyor. Acaba hangimizin teşhisi doğru? Kadınlara yaş sorulmaz ama söyleyeyim. 27 yaşındayım. Ne? Neden gülüyor bu böyle? Hicabi. Sormayın madam. Çocukluğunda kafasına bir balkondan saksı düşmüş. Sonra böyle kaldı işte. Zaman zaman gülme hastalığı geliyor kendisine. Ah yazık. Neyse kira meselesine gelince. Madam bir gün ama mutlaka bir gün. Hatta yarın ya da yarından da yakın sizin heykelinizi yapmak isterim. Lütfen itiraz etmeyin. İzin verin bana. Ne olur lütfen. Ama ben bilmiyorum. Sakın itiraz etmeyin madam. Bu eşsiz güzelliğinizi dar odalarda saklayıp da toplumu bundan mahrum etmeyin. Madem o kadar ısrar ediyorsunuz. Ben heykelinizi nadide ressamlarımızdan değerli meslektaşım Hicabi'de kocaman bir tablomuzu yapmaktan şeref duyacağız. Duyun ne yapayım? Evet madam, bize bu fırsatı verdiğiniz için size ressamlar ve heykeltıraş sanatçıları adına sonsuz sevgiler ve teşekkürler sunarım. Güle güle efendim, güle güle. Yine bekleriz. Oh be, ucuz atlattık ha. Ya Nafi, sen aklını mı kaçırdın dostum? Nereden çıkarttın şu heykel ve resim işini ya? Be ey akılsız ressam. Duymadın mı? Madam kira diyor da başka bir şey demiyordu. Başka ne yapabilirdim ki? Gördün ya kadına burnum güzel, çenen güzel, gamzelerin güzel diyerek nasıl da kira meselesini unutturdum? İyi de madamın bu martavalları yutacağını nereden biliyordun? Oğlum madamın kiradan çok pohpohlanmaya ihtiyacı var. Hem de yalan olduğunu bile bile. Neyse bir süre olsun rahat ederiz artık. Ama bu böyle gitmez Nafi. 6 aydır kira ödemediğimiz gibi bakkala, kasaba, manava, bilumum, esnafa, gırtlağa kadar borçlandık. Mutlaka bir şeyler yapıp para kazanmalıyız. Şimdi bırak bu kuru lakırdıları da açlığımızı giderecek bir şeyler yapalım ha. Mesela bakkala git de yiyecek bir şeyler al. Niye ben gidecekmişim? Sen gitsene. Yo, oyun bozanlık yok. Kira işini ben hallettim, esnaf işini de sen halledeceksin. Senin bakkal Mustafa ile aran daha iyi. Ben gittiğim zaman bana veresiye bile vermiyor. Sanki bana veriyor. Neredeyse 3 aydır ona da 5 kuruş para vermedik. Kabahat sende. Adama bir tablo yapsana. Böylece borcumuzu da ödemiş oluruz. Nasıl bir tablo yapayım ki? Bakkal tablo alır mı oğlum? Neden almasın? Mesela şöyle kocaman bir tablo yapabilirsin. Resimde dükkanı boşalmış, çaresiz, cılız, perişan bir bakkalı gösterir. Altına da veresiye vere vere kalmadı diye yazabilirsin. Hay aklınla bin yaşa. Böylece bakkal tümden veresiyi keser bizden öyle mi? O zaman sen de başka bir resim yaparsın canım. Üf, karnımdan gelen şu acayip gurultu seslerini duyuyor musun? Tamam şimdi giderim. Ne alacağım peki bakkaldan? Taştan yumuşak olsun da ne alırsan al. Ekmek al, 250 gram beyaz peynir al. Al işte bir şeyler. Evet. 1 kilo pirinç, 1 kilo kuru fasulye, 2 paket yağ. Başka bir şey istiyor musunuz? Hayır, borcum neyse deftere yazın. Tabii. Ah ne oluyor? Ödüm tuttu ayol. Açıyorum. Arnavut Cafer'de. Şu kabadayı mı? Evet o lanet olası kabadayı. Mahsusan tenekelere tekme vuruyor ki. Aklı sıra ben geldim. Haracımı hazırlayın diyor. Adı batar inşallah. Başıma bir iş gelmeden ben gideyim. Hadi hayırlı işler Mustafa Efendi. Ha, güle. Selamun aleyküm Mustafa Efendi. Teneke sesini duydun değil mi? Duymaz olur muyum Cafer Bey evladım? Bu mahallede senden başka tenekelere tekme atan başka kimse var mı? Neyse, kısa keselim de sobalık olsun. Haracımı hazır ettiysen ver de tüyelim diyorum. Aa, ikide bir de bu ne haracı ya? Daha geçen hafta gelip almamış mıydın? Ne böyle zırt pırt haraç istemek? Ne? Ne yaparsın babalık? Enflasyon malum. Ekmek olmuş 13.000 lira. Aylık haraca ekmek mi yetişir? Bundan böyle 15 günde bir vereceksiniz avantamı. Ya ama... Kes! Aman mama anlamam. Avantamı ya hemen verirsin ya da dükkanı başına yıkar, yargısız infaz yaparım. Tamam. Sen bizden fazla kazanıyorsun bu işte. Al bakalım. Eyvallah, bereket versin. Enflasyon yükselirse avantamı haftada bir almaya başlayacağımı şimdiden duyururum. Hey anam babam, sen de kimsin? Önümden çekilir misiniz lütfen? Arnavut Cafer lütfenine kurban olsun anam. Nereden aldın bu güzelliği ha? Sizi önümden çekilin diyorum, yoksa polis çağırırım. Ben Bakkal Mustafa Bey'in kızıyım. Tamam güzelim, tamam. Ay terbiyesiz, ne olacak? Ay kan kosturuyor mahalleye bu serseriler, kan. Ay ne oldu kızım? Kime söylüyorsun bu lafları? Kim olacak? Arnavut Cafer denen kabadayıya. Resmen rahatsız ediyor beni ya. Ah biraz genç olacaktın ki gösterecektim ona gününü. Ah bak meşhur deyimdir kızım. Su testisi su yolunda kırılır. El elden üstündür. Bir gün çıkar birisi al aşağı eder onu. Ay neyse boş ver baba. Annem akşama kıymalı barbunya pişirecekmiş, bir kilo versin dedi. Ne olur olur, sana bir pakette makarna vereyim, akşam kıymalı yapsın. Bu arada işin yoksa biraz dur, dükkanda dur da ben tekele gidip sigara alayım, olmaz mı? Olur babacığım. Dükkana göz kulak ol. Hadi eyvallah. Ay, inşallah fazla müşteri gelmez, yoksa şaşırır kalırım. İyi günler. Mustafa Bey yok mu? Yok, tekele sigara almaya gitti. Buyurun ne istemiştiniz ben vereyim. Ben kızıyım. Aa öyle mi? Memnun oldum. Daha önce sizi hiç görmemiştim de. Böyle arada sırada babamın işi çıkınca bazen duruyorum dükkanda. Ne kadar güzel. Benim adım Hicabi. Aa hatırladım sizi. Babam sizden yani bir şeyden... Bir arkadaşınız vardı, adını hatırlayamadım. Nafi. Evet, ikinizden evde pek sık söz ederdi. Galiba siz ressam, arkadaşınız Nafi de heykeltıraşmışsınız, öyle mi? Evet, öyle. Ay ne heyecanlı bir mesleğiniz var. Portre de yapıyor musunuz? Tabii, ben yağlı boya yapıyorum, Nafi de heykelini yapıyor. Herhalde bir gün benim de yağlı boya bir portremi yaparsınız. Tabii, yaparız. Ay evet, ne istemiştiniz ben vereyim, babam gecikecek çünkü. Ekmek peynir. Ay, yani kahvaltı. Evet, kahvaltı. Hemen vereyim. Yalnız biz veresiye alıyoruz da. Aa, tabii ne olacak canım, deftere yazarım aldıklarınızı, hiç çekinmeyin. Daha ne istiyorsanız vereyim. Sahi mi? Tabii, yeter ki bizim sizin gibi sanatkar müşterilerimiz olsun. Siz böyle sık sık babanızın yerine duruyorsunuz değil mi dükkanda? Sadece salı ve cuma günleri, babam o günler tekele sigara almaya gidiyordu. Aman ne güzel, salı ve cuma günleri ha? Aman bu günleri unutmayalım. Hey babam hey elmalara bak, elmalara Amasya'nın bunlar, Amasya'nın. Haydi domates salatalık kıvırcık. Hayırlı işler İsmail Bey amca. Eyvallah. Sen miydin Hicap? Ne var ne istiyorsun? Hiç canım, geçerken şöyle bir uğrayıp hatırını sorayım demiştim de. Senle o heykeltıraş arkadaşın boşuna hatır sormazsınız. Neyse hatırımı sordun, tamam gidebilirsin. Haydi bakalım Fransız bana. İsmail Bey amca. Sen hala burada mısın ya? Elmalar pek güzel de, yani maşallah var elmaların. Kilosu kaçıydı? 90.000 lira. Alacak mısın? Verirsen alırım tabii. Kaç kilo? Vallahi sen kaç kilo verirsen ver. Benim bir itirazım yok. Anlaşıldı, yine parasız kaldınız. Veresiye istiyorsun ha? Evet. Hadi oğlum hadi, başka bana. Benim artık size verecek çürük domatesim bile yok. Hadi, paran olduğu zaman gelirsin. Domates, biber, patlıcan... Ödüm koptu ya. Ne oluyor böyle? Ne olacak? Arnavut Cafer geliyor. Arnavut Cafer mi? O da kimmiş? Kim olacak? Mahallenin haraççısı, belalısı, kabadayısı. Merhaba ihtiyar. İşte geldi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne o? Bakıyorum da beni gördüğüne pek sevinmemiş gibisin İsmail Efendi. Ya yine yani göbek atacak değildik ya. Ne istiyorsun söyle bakalım. Ne demek ne istiyorum? Avantamı istiyorum avantamı. Üçten bakalım paraları. Maalesef bu ay para vermeyeceğim. Yani senin o meşhur aylığını. Ne? Anlamadım. Yanlış duymadım ya İsmail Efendi. Hayır doğru duydun Cafer Efendi. İşler kesin. Sebze meyve dünyanın parası. Kimse bol bol almıyor. Bana bak İsmail Efendi. Bana adıyla sanıyla Arnavut Cafer derler. Türlü yutmam ben anladın mı? Ya aylığımı verirsin ya da burada sana satış matış yaptırmam. Kıpkırtar. İleri gitmeye başladın ama. İyi be. Sanki mal sahibisin de aydan aya kira istemeye geliyorsun. Yok dedik ya işte. Artık avanta mavanta vermeyeceğim sana. Ne yaparsan yap bakalım. Şimdi ne yapacağımı görürsün ihtiyar. Domates var mı İsmail Efendi? Var. Taze bitti hanım abla, yarın gel. Bitti mi? Peki bunlar ne ayol? Onlar mı? Hurma. Ne hurması ayol? Bal gibi domates bunlar işte. Uzun ettin ama. Domates yok dedik ya. İşte anlamıyor musun sen ya? Git başka manavdan al. Allah Allah. Alırım tabii. Memlekette başka manav mı yok sanki? Ne haber ihtiyar? Hala paramı vermemekte direniyor musun? Yok dedik ya. Yok işte. Sen laftan anlamaz mısın ha? Anlamam. Arnavut Cafer'in lügatında yok kelimesi yoktur. Bak Arnavut Cafer. Sakın şunu unutma. Su testisi su yolunda kırılır. Biz senin gibi nice külhan beyler gördük. Gördün de ne olmuş? Bir gün biri çıkar tövbe ettirir sana ve kaba dayılığını... Öyle mi? Göremiyorum öyle birini. Ben... Sen de kimsin be? Efendim kendimi tanıştırayım. Güzel Sanatlar Akademisi mezunu ressam Hicabi. Kısa kes, ne istiyorsun? Ben bir kilo elma bir demet de maydanoz istiyorum. Bitti kalmadı, git başka manavdan al. İşte bu mümkün değil, başka yerden alamam efendim. Nedenmiş o? Çünkü İsmail amcadan veresiye alıyorum da ondan. Yahu Cafer efendi, dur da şu garibe istediğini vereyim. Olmaz dedik ya babalık. Ya bizim avantayı uçlanırsın ya da bugün burada sana satış yaptırmam. Affedersiniz ama neden satış yaptırmıyorsunuz? Sana bas git dedik ressam bozuntusu. Yoksa ne olur? Vay bana Arnavut Cafer'e ha. Yedim seni ressam. Yedim. Gel buraya. Bana. Dur geliyorum. Kim bu ya, kapıyı kıracak neredeyse. Hicabi. Aman Allah'ım, nedir bu halin? Gel içeri, gel hadi gel. Ne oldu ya? Nedir bu halin Hicabi? Tut şu maydanozu. Ver. Şu paketleri de al. Maydanoz mu? İyi ama bu maydanoz olmaktan çıkmış ya. Kolay mı? Arnavut Cafer'in elinden aldım o maydanozu ben. Tabii şekil değiştirecek. Ya ne oldu sana, anlatsana. Araba mı çarptı yoksa? Onun gibi bir şey. Anlat ne oldu. Üstün başın paramparça. Her tarafın kan revan içinde be arkadaş. Alışveriş yaparken Arnavut Cafer denen bir beyle tanıştık. Ve sonra da birazcık tartıştık. Hepsi bu işte. Bu nasıl tartışma Hicabi? Adam senin kalıbını çıkarmış be. Gel şöyle divana uzan da anlat bana başından geçenleri. Ya demek seni döverek bu hale sokan o adamın adı Arnavut Cafer ha? Evet. Peki kendi ne iş yaparmış? Eskiden aydan aya, şimdi enflasyon yükseldi diye 15 günde bir esnafı dolaşıp avanta alarak geçimini sağlıyormuş. Anlaşıldı. Zorbanın belalının teki. Evet, onun gibi bir şey işte. Nasıl biri, tarif et bakayım bana. Şey, basbayağı bir adam işte. Kısa boylu, esmer, tıknaz, korkak, çelimsiz, zayıftan bir adam işte. İyi de o sıska, çelimsiz, korkak adam seni bu hale nasıl getirdi? Ya deminden beri anlatıyorum. Tam adama vuracakken ayağım kaydı, yere düştüm. İşte sonra da gördüğün gibi bu hale geldim böyle. Peki şimdi nerede bu Arnavut Cafer denen adam? En son manav İsmail amcanın dükkanının önünde nöbet tutuyordu. Güzel. Sen bir yere ayrılma. Ben birazdan geleceğim. Hayrola, bir yere mi gidiyorsun? Evet. Nereye? Senin intikamını almaya. O Arnavut Cafer'i berbat etmeye. Ama dur, boş ver. Olan olmuş ya. Boş ver, değmez. Ne demek olan olmuş? Cafer denen biri çıkıp benim sanatçı arkadaşımı ciklet gibi çiğneyip sonra da kaldırımın ortasına atacak ve ben sessiz duracağım, öyle mi? Yaşatmam o Arnavut'u. Yaşatmam arkadaş. Dur dur. Açıyorum, dur. Aman ya, vücudumda ağrımayan yer yok. Amanın. Nafi. Bu sen misin? Ne varmış halimde? Ne yok ki? Altıncı kattan aşağıya düşmüş gibisin. Başın gözün sargı beziyle dolu. Pantolonun yırtılmış, gömleğin düğmeleri kopmuş. Kravatın ipe benzemiş. Ceketinin bir kolu yok. Ya ne oldu, anlatsana. Mahvettim herifi. Kimi? Arnavut Cafer denen o külhan beyine. Sen. Ne sandın ya? Gittim baktım, manavın önünde duruyor. Gelen giden müşterileri kaçırtıyor. Senin tarifinden hemen tanıdım adamı. Hemen yakasından tutup şöyle bir sallayıverdim. Arnavut Cafer'i. Sonra da bastırıp yere devirdim. Başladım, yer misin yemez misin? Arnavut Cafer'i. Önce bir sol kroşe, sonra bir sağ kroşe. Orada olacaktın da görecektin Arnavut'un halini. Yerlerde sürünüyordu paspas gibi. Arnavut Cafer yerlerde paspas gibi. He? Sağdan soldan araya girdiler de bıraktım adamı. İnanılacak gibi değil. Sen Arnavut Cafer'i dövdün ha? Evet. Ne var bunda bu kadar şaşacak? Ne var? Ne gülüyorsun? Söyle de beraber gülelim abi. Yani şimdi sen Arnavut Cafer'i aldın ayağının altına. Yer misin yemez misin? Başladın dövmeye he? Evet. Yoksa inanmadın mı? Yok yok. İnanmaz olur muyum canım? Sonra da başladı Arnavut Cafer yerlerde sürünmeye paspas gibi. Evet. Ben ettim, sen etme abi bile dedi bana. Bir de aman diledi senden, öyle mi? Evet öyle. Gel gel şöyle uzan divana da. Seni bir tedavi edeyim, gel gel. Bir şeyim yok benim. Nasıl bir şeyin yok? Sen git başkasını kandır sevgili dostum. Anlaşılan Arnavut Cafer seni benden kötü benzetmiş. Kanamayan yerin yok, haline bak. Hadi gel yaralarına bir tendir diyot basalım hadi. Yahu İsmail Efendi, duydu mu bizim Nafi şu heykeltıraş? Arnavut Cafer'i perişan etmiş ha. Vallahi kapıştıklarını gördüm ama... Bütün mahalle çalkalanıyor birader. Nafi ağzını burnunu kırmış o kabadayının. Yerlerde süründürmüş. Dedim ya, kapışınca sandıklar falan havada uçmaya başladı. Kavgayı tam görmedim. Ama öyle diyorsa mahalleli, doğrudur. Aşk olsun bizim çocuklara be. Bak ne diyeceğim. Şu çocukları bir ziyaret etsek ha. Olur. Bir de teşekkür ederiz kendilerine. Bizim yan bakmaya bile korktuğumuz o kabadayıyı dize getirmek kolay şey mi? Ne? Ha? Hadi hemen gidelim. Giderken de elimiz kolumuz boş gitmeyelim. Ressam, heykeltıraş filan ama cepleri boş çocukların. Olur olur olur. Ben bir sandığa ne kadar meyve sebze varsa koyarım. Tamam mı? Hadi. Ben diğer esnaflara da haber vereyim. Onlar da Allah ne verdiyse alsınlar yanlarına. Kim o? Yabancı değiliz. Biziz bakkal, kasap, manav. Eyvah! İşte şimdi yandık. Esnaf birliği sonunda kapıya dayandı işte. Kimmiş kapıyı çalanlar icabı? Mahalle esnafı. Borçlu olduğumuz hangi esnaf varsa gelmiş. Desene yandık icabı. Herhalde borçlarını istemeye geldiler. Yahu açsana da şu kapıyı. Yabancı değiliz dedik ya. Ben manav İsmail amcanız. Duyuyor musun Nafi? Manav da gelmiş. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bu öldünüz yoksa intihar ettiniz. Açın şu kapıyı, doğurum size. Tamam. Bir madam eksikti. O da iştirak etmiş bu alacaklılar orkestrasına. İmkanı yok, bunların elinden kurtulamayız artık Nafi. Aklıma bir şey geldi. Ben yatağa yatıyorum. Kapıyı sen aç. Kim o? Biziz Hicabi, biziz. Ben Necla, bakkalın kızı. Babam manav, esnaf hep buradayız. Sizi ziyarete geldik. Necla da gelmiş. Geliyorum, geliyorum. Zor sizi öldü sandık. Ya. Neden geç açtınız öyle kapıyı kuzum? Biz şey... O elinizdekiler de ne öyle? Canım, kahraman ziyaretine. Elimiz kolumuz. boş gelecek değildik ya. Alın bu kutuda bir aylık erzak var. Ben de dükkanda ne kadar meyve sebze varsa getirdim. Buyur al. Bu but da ben kasap amcanızdan. Afiyetle yiyin çocuklar. Hay Allah. Doğrusu bizi çok şaşırttınız. Nafi nerededir göremiyorum, yoksa bir şey oldu? Burada canım yatıyor. Biraz rahatsız da. Aman bir şey olmasın. Nafi iyisin ya. Siz misiniz madam? Benimdir be canım. Bak başkaları da vardır. Bak. Geçmiş olsun demeye geldik Nafi'ciğim. Doğrusu senin gibi yiğit az bulunur oğlum. Bizi Arnavut Cafer belasından kurtardınız. Elinize sağlık. İyi ama ben... Hicabi. Hicabi. Efendim. Tebrik ederim, Arnavut Cafer'i iyi benzetmişsiniz. Aman efendim. Bunlar küçük şeyler bizim için. Bu mahallede o canavara karşı tek kafa tutan siz oldunuz. Ne demişler? El elden üstündür demişler, öyle değil mi? Bütün esnaf kendisini Arnavut Cafer'den kurtardı diye karınca kararınca size hediyeler getirdi. Bu arada ben de size ayrıca teşekkür etmek istedim. Peki siz ne diye teşekkür ediyorsunuz? O belalı kabadayı beni her gördüğü yerde rahatsız ediyordu. Vay namussuz. Sıkıysa bir daha rahatsız etsin bakalım. Babam artık ikinizi de pek sevmeye başladı. Sizler için aslan gibi çocuklar diyor. Bakkal Mustafa amcanın bizi sevmesine çok sevindim. İstediğiniz zaman gelip istediğinizi alabilirsiniz dükkanımızda. Yahu Nafi, Allah aşkına şu Arnavut'u nasıl dövdün bir de senin ağzından dinleyelim. O azgın kabadayı ile sanki bir mal koçoğlu gibi dövüşmüşsün. Hoş, kavga sırasında ben de oradaydım ama tam göremedim. Anlat şu kavga işini Nafi'cim de bir dinleyelim. Vallahi o kadar önemli bir şey değil be İsmail amca. Oldu bir şeyler işte. Ya bak yeri sen. Anlat hadi. Duydum ki Arnavut Cafer denen bir belalı etrafı haraca kesiyormuş. Sonra benim en yakın arkadaşım Hicabi ile de kapışmış. Düşündüm ki böyle adamlara birinin dur demesi gerek. Doğru. Neyse, vardım Arnavut'un yanına, yapıştım yakasına. Arkadaş, sen namuslu esnafı nasıl haraca kesersin dedim. Baktım horozlanıyor. Yakasından tutup sağlı sollu şlak diye iki tokat patlattım yüzüne. Oh olsun kerataya. Sonra yatırdım yere. Yer misin yemez misin? Tekme tokat. Gözüm dönmüş bu ara. Sinirlendiğim zaman gözüm kimseyi görmez ha. Öyle değil mi Hicabi? Sinirlenince gözü kimseyi görmez. Neyse uzatmayayım. Arnavut sen mi daha bizim bakkal Mustafa'nın aracını yiyecek misin diyerek bir yumruk indirdim. Oha! Ellerine dert göstermesin Nafi'ciğim. Sonra Arnavut'a sen nasıl utanmadan Manav İsmail amcadan haraç istersin diyerek iki yumruk daha patlattım. İyi yaptın Nafi'ciğim. Keşke birkaç tane daha vursaydım. Vurdum. Vurmaz olur muyum? Sonra aklıma kasap Rüstem Efendi geldi. Onun da az iyiliğini görmedik. İki yumruk da onun için vurdum Arnavut Cafer. Allah tuttuğunu altın etsin evladım. Sonra bre Arnavut, sen bizim mahallenin namuslu kadınlarını bir daha rahatsız edecek misin diyerek bir iki yumruk da onlar için vurdum. Aslanım Nafi, madamını da unutmamış. Sizi nasıl unuturum madam? 6 aydır kirayı bile veremedik size. Kirada neymiş ayol, darılırım ama. Elinize ne zaman geçerse o zaman verirsiniz. Sağ olun madam. Tabii çocuklar, para meselesini hiç düşünmeyin. Ben zaten defterden borcunuzu sildim bile. Manav efendi sen de sildin mi? Ne demek? Tabii. Ben de sildim. Dükkanım sizlere her zaman açıktır çocuklar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bundan beri artık Arnavut Cafer denen o kabadayıdan korkmanıza hiç gerek yok. Arnavut bir daha bu mahalleye adımını bile atamaz. Merhaba Mustafa Efendi. İşler nasıl bakalım? Ne var Arnavut Cafer? Ne istiyorsun? Ne? Bakıyorum da horozlanıyorsun. Tersinden mi kalktın bugün? İşim var Cafer Efendi. Rahatsız etme beni. Avantamı almaya geldim. Avanta mı? Ne avantası be? Bana bak Mustafa Efendi. Kafamın sigortasını attırma. Atarsa ne olurmuş ha? Yok arkadaş, artık sana avanta yok. Yani şimdi sen ne demek istiyorsun bakayım Mustafa Efendi? Eski camlar bardak oldu demek istiyorum, anlayacağın. Artık haraç vermeyeceğim sana Cafer Efendi. Bana? Arnavut Cafer'e? Benim kafam bozulursa ben adama ne yaparım ha? Hiç, ne yaparım? Hiçbir şey yapamazsın. Erkek sen git dengine çat. Bu musun benim gibi yaşlı bir bakkalı horozlanıyorsun? Git de başkalarına çal. Yüreği olan varsa karşıma çıkar. Bu mahallenin kralı benim. O eskiden de Cafer Efendi. Ne çabuk unuttun karşına çıkan aslanları? Neyi unuttum? Kim çıkmış benim karşıma bakayım? Nafile Hicabi. Unuttun mu? Erkek sen git de onlara çat. Çat da dünyanın kaç bucak olduğunu göstersin dersin. Nafile Hicabi de kim be? Aa, kim olacak? Geçen gün manavın önünde kavga ettiğin gençler. Manavın önünde kavga ettiklerim mi? Ha, şimdi hatırladım. Tek tek ikisini de dövmüştüm. Ne olmuş onlara? Daha ne olsun? Papucunu eline vermişler senin, yetmez mi yani? Kim çıkartıyor bu palavraları be? Bütün mahalle çalkalanıyor Cafer Efendi. Nafiden iyi bir kötek yemişsin. Seni pas pas gibi yerlerde süründürmüş bugün. Vay canına. Demek bunun için benim avantamı vermiyorsun ha? Öyle olsun bakalım Mustafa Efendi. Önce şu palavracıların hesabını göreyim. Sonra sıra sana da gelecek. Ama bu sefer avantama zam da yapacağım. Selamun aleyküm İsmail Efendi. Aleyküm selam. Oo, sen miydin Arnavut Cafer Bey oğlum? Benim ya. Ben seni buralardan uzaklaştı gitti sanmıştım. Nedenmiş o? Vallahi senin iyiliğin için söylüyorum. Nafile Hicabi'ye rastlarsın filan da. Maazallah adamların elleri de pek ağırmış. Neme lazım? Bir tarafına bir şey filan olur da. Sen neden bahsediyorsun be adam? Vallahi benden söylemesi. Seni severim Cafer Efendi. Az haracımızı yemedin. Merak etme İsmail Efendi. Gene yiyeceğim. Gene yiyeceğim. Artık biraz zor yersin. O nedenmiş? Bundan sonra haracımızı Nafile Hicabi'ye veriyoruz da ondan. Anlaşılan bu soytarılar başıma bela olmaya başladılar. Neyse gene görüşeceğiz ihtiyar. Şimdilik eyvallah. Bre soytarılar, itibarımı iki paralık ettiniz. Arnavut Cafer bunun altında kalır mı sanıyorsunuz be? Sizi elime geçirirsem, lokma lokma doğramazsam, manada, adıyla, sanıyla... Yemek hazır mı Hicabi'cim? Birazdan hazır olur dostum. Oh be, işte ben hayat diye buna derim arkadaş. Bir elin yağda, bir elin balda. Yediğin önünde, yemediğin ardında. Ne para derdi var, ne de kira. Ben hep söylüyorum Nafi. Boşuna okumuşuz ya. Ne lüzumu vardı ki ressam olmanın, heykeltıraş olmanın? Onun yerine Külhan Bey ol, avantı yiyerek rahat et ha. Haklısın vallahi Hicabi. Bu kabadayılık dümenini de iyi uydurduk. Yoksa açlıktan ölür, parklarda yatıp kalkardık şimdi. Doğru söylüyorsun. Yuh be, böyle de kapımı çalınırmış. Git bak bakalım Hicabi. Tamam, bakıyorum. İşin kolayını bulduk. Ye, iç, yat. Oh, değme keyfime gitsin. Nafi! Nafi! Hayrola? Kimmiş kapıyı çalan? Kim olacak? Cafer! Ya! Arnavut Cafer! Öyle mi? Ne istiyormuş? Ne getirmiş? Ne? Arnavut Cafer mi dedin? Aman, aman tanrım. O mu gelmiş? O mu çalmış kapımızı? Evet, Allah'tan açmadan önce kapının dikizinden baktım. Yoksa yanmıştık. Eyvahlar olsun. İşte şimdi yandık Hicabi. Yandık ki nasıl yandık, nasıl? Adam kendisi hakkında attığımız palavraları duyup dayandı kapımıza. Attığımız palavraları deme. Attığın palavraları de. Arnavut Cafer'i dövdüğünü söyleyen sendin mahalleliye. Vay vay vay. Demek ki şimdi de suçu benim üzerime atıyorsun ha. Aslında kabahatin büyüğü sende. Niye bendeymiş? Ben ne yaptım ki? Ben senin gibi palavra atmadım kardeşim. Ben efendi gibi dayağımı yiyip çekildim kenara. Ya sen değil misin esnafa palavra atmamızı söyleyen? Arnavut'u yalandan nasıl dövdüğünü anlat diyen ha? Şimdi de tutmuş kabahati bana yüklüyor. Canım ben... Şimdi ben onu demek istemiyorum. Hay Allah, ne yapsak da kurtulsak şu Arnavut belalısından. Aa, dur aklıma bir şey geldi. Sahi mi, ne geldi? Yapılacak tek şey kapı önüne çıkıp Arnavut Cafer'le kozunu paylaşacaksın Nafi. Ama ben... Eğer döversen Arnavut Cafer bu mahalleyi terk eder dostum. Peki ya dövülürsem? Eğer dayak yersen bu sefer de biz çeker gideriz. Hem nasıl olsa bir kere dayak yemiştin. Bir kere daha yesen ne olacak yani he? Hadi dostum be. Harika, bundan güzel bir planı kimse yapamazdı. Git bak bakalım, Arnavut Cafer hala dışarıda bizi bekliyor mu? Bakayım, tamam. İnşallah çekip gitmiştir, kapı sesi de kesildi ama. Dur bakayım. Aman yarabbim, hala dışarıda. Bizim cama bakıyor. Yandık. Ne yapsak acaba, polise telefon mu açsak? Evde telefon var mı ki açacaksın? Tek telefon madamın odasında. Doğru, o zaman gidip madamın evine gidip telefonu açalım. Tamam, dur, heyecanlanma, dur. Delirdin mi sen? Hiç polise haber verilir mi? Neden? Nedeni var mı? Sen polisten yardım isterken madam seni duymayacak mı sanıyorsun? Duysun. O zaman mahalledeki itibarımız iki parlık olmaz mı? Arnavut Cafer'den korkup polisten yardım isteyince esnaf verisiyi kesmez mi? Madam bizi evde de atmaz mı? Unutma, biz bu mahallenin kralıyız, halkın gözünde kralız biz Nafi. Doğru ya, birden unutmuştum. Ne biçim iş ya, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Peki ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Öyle bir plan yapmalıyız ki hem Arnavut'u dövmemiz hem de esnafın gözünden itibarımızı kaybetmememiz lazım. Ben buldum, en iyisi hiç sokağa çıkmayalım. Saçmalama, her Allah'ın günü sokağa çıkmadan evde nasıl otururuz? O zaman söyle ne yapacağız? Korku aklımı başımdan aldı. Ayrıca evde oturarak da kurtulamayız ki. Ne yapsak acaba? Adam gelir bu sefer kapıyı kırıp içeri girer, bizi yine döver. Yaşasın, buldum. Bir çare buldum icat. Ama çabuk söyle Nafi, ne olur çabuk söyle. Karate dersleri alacağım. Harika. Ne? Hazır mısınız? Hazırız. Hazırım hocam. İyi. Gelin şöyle yanıma bakayım. Şu gördüğünüz kum torbasıdır, tamam mı? Tamam hocam. Şimdi akşama kadar bu kum torbalarına yumruk atacaksınız. Bugünkü dersiniz bu kadar. Böylelikle yumruklarınızı sağlamlaştırmış olacaksınız. Hadi İyice abi, vurmaya başlayalım. Tamam, başlayalım. Al bakalım sana. Aptal, niye bana vurdun? Ya kime vuracaktım? Kum torbasına. Aferin çocuklar, iyi çalışıyorsunuz he. Sizin kadar azimli çalışan insanlar görmedim de. Göremezsiniz tabii. Sizin de başınızda Arnavut Cafer denen bir bela olsaydı siz de böyle çalışırdınız. Bugün ringe çıkacaksınız. Heyecanlı değilsiniz ya? Biraz heyecanlıyız yani. Yani bugünden sonra kum torbalarına değil de boksörlere mi yumruk atacağız? Evet, ona göre hareket edin artık. Nazik yerlerinize yumruk almamaya bakın. Hadi bakalım ringe. Bir dakika hocam, ikimiz mi dövüşeceğiz? Tabii, nasıl olsa yabancı değil arkadaşsınız, hadi. Boks. Bak Mustafa Efendi, kimler geçiyor? Kimler? Aa, bizim Nafi ile İyice abi. Yahu İsmail Efendi, dikkat ettin mi? Son günlerde pek gözükmüyorlar ortalıkta. Kim bilir, belki de Arnavut'un korkusundandır. Biliyorsun, Arnavut her yerde onları arıyormuş. Öyle mi? Neden? Neden olacak? İtibarını kazanmak için. Eğer Nafi ile Hicabi'yi döverse yine eski itibarı artacak ve böylelikle olan yine bize olacak. Haklısın. Ondan sonra yine gelsin haraçlar, avantalar. Hem bu sefer zamlı alır Arnavut, biliyor musun? Hey, bize bir merhaba demek yok mu çocuklar? Merhaba İsmail amca. Hayrola, geçmiş olsun. Nedir bu haliniz öyle? Dökülüyorsunuz ya. Kaşınız patlamış, gözünüz morarmış. Biriyle kavga falan mı ettiniz yoksa? Evet yani. Otobüs çarptı da. Yani biz otobüsteydik, aniden fren yaptı böyle. Önümüzdeki adama böyle küt. Aynen öyle oldu. Geçmiş olsun. Kendinize dikkat edin. Ya. Nafi! Aç şu kapıyı! Patlamadın ya! Açıyorum! Gir içeri, ne bağırıyorsun öyle ya? Sana müthiş haberlerim var arkadaş. Dur, dur hele bir içeri gireyim de. Hayrola, nedir müthiş haberin? Arnavut. Ne olmuş Arnavut Cafer'e? Ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Bizim Arnavut mu? Arnavut Cafer mi evet, yani? Evet, evet. Bak, bak. Bak elindeki gazete. Gazetede yazıyor, bak dinle. Ben de az önce okudum, dinle bak. Tanınmış kabadayı Arnavut Cafer dün gece sabıkalar arasında çıkan bir kavga sonucu öldürülmüştür. Ne dersin bu habere? Ne diyeceğim? Bayramımız derim arkadaş. Dur, resmini de basmışlar mı? Yok, resmini basmamışlar. Ama adıyla sanıyla yazıyor birader. Memlekette kaç tane Arnavut Cafer var sanıyorsun? Doğru. Başkası da olabilir diye düşündüm ama birden şaşırınca inanmak güç geliyor insana. Neyse, Allah rahmet eylesin. Öyle öyle. Ama bu arada biz de büyük bir beladan kurtulduk. Biz değil, asıl o kurtuldu. Ölerek. He, anlamadım. Unuttun mu Hicabi abi? Boks öğreneceğiz diye anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Biz bunca eziyeti neden çektik? Arnavut'u dövmek için değil mi? Sahi ya. Tüh, boşuna boks karate dersleri aldık he. Hey gidi Arnavut Cafer hey. Ölmeyecektin ki gösterecektik sana analar ne evlatlar ne yiğitler doğuruyormuş. Neyse gel dışarı çıkıp gezelim biraz. Çıkalım ya. Hem evde erzak da azalmış. Bugün hava ne kadar güzel değil mi Hicabi abi? Ya sorma. Sakın Arnavut Cafer'den kurtulduğumuz için hava bize bu kadar güzel gelmesin. Olabilir. Arnavutsuz hayat daha tatlı oluyormuş canım. Öyle. Kavgasız, dövüşsüz, huzur içinde yaşamanın tadı bir başkadır. Hele bir de manavı, bakkalı, kasabı parasız mal verirse daha tatlı oluyor canım. Ev sahibini unutma bu ara. Biliyorsun 5 kuruş vermeden aylardır evinde oturuyoruz madamın. Yani neticede beleş hayatın tadı harika oluyor dostum. Ama yine de... Hı? Aman Allah'ım, olamaz. Şuraya bak. Şuraya bak Hicabi abi. Olacak şey değil. Ne oldu? Nereye bakayım? Şuraya bak. Bak ileride kim duruyor? Ha nerede? Olamaz. Ya bu Arnavut Cafer değil mi? Hem de ta kendisi. Baksana dipdiri. Hem de bize doğru geliyor. Demek ki ölmemiş. Belki de ölen bir başka Arnavut Cafer. Herhalde. Ortalıkta bunlardan bol bir şey yok ki zaten. Peki ne yapacağız Hicabi? Ne demek ne yapacağız? Boks, karate dersi aldığımızı unuttun mu? Ha, tabii ya. Bak hiç heyecanlanma. Soğukkanlılığı elden bırakma tamam mı? Hey! Siz size söylüyorum. Bize mi? Buyurunuz. Ne istemiştiniz? Beni hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii hatırlıyoruz. Ne istiyorsun? Sizlerle küçük bir hesabım var. Onu halletmek istiyorum. Ne hesabıymış o? Ne hesabı olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Güya beni dövmüşsünüz ha? Yerlerde paspas gibi ezmişsiniz ha? Hey Mustafa Efendi! Mustafa Efendi! Ne? Gel yahu gel. Ne oldu? Neden çağırıyorsun beni İsmail Efendi? Gel gel gel gel gel. Bak kimleri göreceksin. Aa bunlar bizim çocuklar değil mi? Nafi ile Hicabi. Amanın öteki de Arnavut Cafer. Evet evet duruşlarına bakılacak olursa kapışacaklar. Hey aslanım be. Bizimkilerin duruşuna bak. Aslan gibi maşallah. Evet evet. Ama bakalım kapışmanın sonunda kim kimi halledecek göreceğiz. Kısa kes Cafer Efendi. Bizden ne istiyorsun söyle bakalım. Bütün mahalleye beni dövdüğünüzü söylemişsiniz. Diyelim ki söyledik. Ne olmuş yani? Daha ne olsun be. Bunun hesabını vereceksiniz bana. Cafer Efendi biz esnafa hesap vermiyoruz da sana mı vereceğiz? Davranın yalancılar. İkinizi de hacamat edeceğim. Naficiğim ilk round senin hayatım. Tamam tamam. Sen kenara çekil ve seyret. Yardıma ihtiyacın olursa ringe gelirim yani. Sıkı dur Arnavut Cafer. Dişlerini tek tek eline vereceğim. Önce senin, sonra da o kıl kuyruk arkadaşının kemiklerini kıracağım. Al bakalım. Vur lan bizi vur. Acı var Arnavut. Al bakalım. Vur vur vur. Size çektiğiniz korkunç. Çevresine çevresine. Benden bu kadar. kadar. Rakip senin Cabi'cim. Teşekkür ederim Nafi'cim. Gel bakalım Cafer Efendi. Gel hadi gel gel gel. Gel. Öldüreceğim mi? Geberteceğim mi? Bu yumruk maliliğe çektirdiğin azınaplar için. Bu yumruk esnaftan yediğin araçlar için. Dur yeter Cabi. Bayıldı. Bayıldı bak sana. Aman çelimsizmiş ya. Yeter. İki yumrukta nakavt olan kabadayı ya da ilk defa rastlıyorum arkadaş. Cabi. Cabi. Oğlum benim. Aferin sana ya. Bu zeytinyağı, bu pirinç, makarna, yağ, tuz, şeker, çay. Oo! Bakkal poşetlere, dükkanda ne varsa doldurup göndermiş Nafi. Burada da manavın, kasabın gönderdikleri var. Yaşadık. En az bir yıllık gıda stokumuz hazır. Artık yan gelip yatabiliriz dostum. Hayır. Bu son olsun artık. Anlamadım. Bundan sonra ne bakkaldan, ne kasaptan, ne manavdan, hiç kimseden karşılıksız bir şey almayacağız icabı. Ama kendileri veriyor bunları Nafi. Seve seve veriyorlar. Hayır. Hiç kimse durup dururken karşılıksız bir şey vermez icabı. Eskiden Arnavut Cafer'e verdiklerini şimdi bize veriyorlar. Bu da hiç hoş bir şey değil. Ama Nafi. Biz okumuş, kültürlü, aynı zamanda da sanatçı insanlarız icabı. Ayrıca Arnavut Cafer gibi haraç, avantı almak dürüst insanlara yakışmaz. Bize hiç yakışmaz. Nafi doğru söylüyorsun da. Meşhur laftır. Su testisi su yolunda kırılır. Bak Arnavut Cafer de bu yolda itibarını, her şeyini kaybetti. Adeta yolunmuş tavuğa döndü. Biz bir Arnavut Cafer'i toplumdan kurtarırken kendimiz de birer Arnavut Cafer olma yoluna gidemeyiz. Bundan böyle hiç kimseden parasını ödemediğimiz bir şeyi kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Doğru söylüyorsun. Ama nasıl yaşayacağız? Çalışarak. Ressamlık para getirmiyorsa, heykeltıraşlık bir işe yaramıyorsa, dürüst olmak da mı yaramıyor? Biz isteyelim yeter. Ben ümit ediyorum ki alın terimizle dürüstçe çalıştıktan sonra aç kalmayız. Güzel laf ettin Nafi. Tıpkı bir tablo gibi. Radyo tiyatrosu.